Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Açık Radyo programcısı, eski Açık Radyo programcısı Sarp Keskiner'le birlikteyiz. Hoş geldin Sarp. Hoş bulduk, merhabalar. İlk müzik direktörlerinden Sarp Keskiner, arşivinde aynı zamanda kurucusu. Bir süredir İzmir'de yaşıyor ve İzmir'de çok hoş işler üretiyor. Bir sürü sanatçıyla birlikte orada kültür yöneticiliği yapıyor. Bugün de programımızda son dönemde kültür civic, culture civic, kültürel sanat destek programı, Avrupa Birliği destekli olan bu programda seçilmiş olan konserve projesini konuşacağız. İstersen Sarp, bu culture civic, kültür civic, kültür sanat destek programı nedir? İstersen onunla başlayalım. Culture Civic destek programı birçok farklı projeye destek veriyor, farklı üç başlık altında. Biz de kentler arası sanatçı değişim ve misafirlik programı ağıyla yer alıyoruz bu sene projede. Teos Kültür Sanat Derneği üstleniyor programın yürütücülüğünü. Teos Kültür Sanat Derneği bir sürü farklı kentle çalışıyor, değil mi? Sadece İzmir'de değil. Evet. Bursa ve aynı zamanda Bursa, Çanakkale ve İzmir'de gerçekleşecek evet. Program. Ben kısaca istersen bahsedeyim programın içeriğinden. Lütfen. Şimdi geçen 2020-2021 döneminde Bulgaristan'dan Meeting Points ile beraber biz konserve projesinin fikri temelini attık. Civil Society Exchange hibe programı desteğiyle devam eden bu araştırma sürecinde Bulgaristan'la Türkiye'de ortak olan bir konuya çalışmaya karar verdik. O da şu, işte ekonomik kriz, iklim krizi, aynı zamanda istihdama katılamama gibi sorunları var köylerin her iki ülkede de. Bir de tabii köydeki nüfus çok yaşlandığı için gençlerin köyleri terk etmesi, işte iş bulmak için büyük şehirlere hatta yurt dışına gitmesi gibi bir ortak sorunumuz var. Dolayısıyla Meeting Points ile beraber bu konuya yoğunlaşmaya karar verdik. Bir de kolaylaştırıcı olarak yanımıza uzun yıllardır Bulgaristan'da farklı köylerde misafir sanatçı programları düzenleyen Ideas Factory'yi aldık. Bu kapsamda geçen sene iki uluslararası çevrimiçi atölye gerçekleştirdik. 11 ülkeden 30'a yakın organizasyonun katılımıyla. Ve bu şeyi konuştuk, bu meseleyi çözüm ararken. Yani burada bunu nasıl yapılmalı, ne şekilde yapılmalı, ideal model nasıl oluşturulabilir? İşte misafir sanatçı programı bunun bir taşıyıcısı mıdır? Misafir sanatçı programlarını kurgularken nelere dikkat edilmeli, nelere özen gösterilmeli, işte kırsalda kültür üstüne çalışırken nasıl bir yol izlenmeli gibi birçok başlık üzerine yoğunlaştık. Bu yılda Culture Civic'ten aldığımız destek sayesinde İzmir'de, Çanakkale'de ve Bursa'da sırasıyla 5 köyde 21 günlük 3 tane misafir sanatçı programı düzenliyoruz. Buna 12 sanatçı katılıyor. Her misafir sanatçı programında 4'er sanatçı yer alıyor ve bu sanatçılar bulundukları köyde ve periferisinde geçirdikleri vakit geçirerek somut olmayan kültürel miras varlıklarından aldığı esinle yapıt üretiyorlar. Yıl sonunda da Bursa ve İzmir'de 2 sergi açacağız. Programın temel çerçevesi bu, bu yılki programın. Neden köyleri seçtiniz? Hani başta programın başında bahsettin, yani bu Bulgaristan ve Türkiye'de ortak olan problemleri vurgulamak üzerine dedin. Ama belki birazcık daha bu sanatçıların köylerle ilişkisini, bu sanat eserleri üretirkenki olan dinamiklerini birazcık daha bize anlatır mısın? Tabii. Aslında bunun birçok veçesi var. Birinci veçesini az önce bahsettim. Onu tekrar etmiş olmayayım. Sonuçta köydeki nüfus yaşlandıkça, genç nüfus kırsalı terk ettikçe bu köyler kültürel olarak da çöküntüye uğruyor. Ve bir yandan da yaşlanan nüfus beraberinde somut olmayan kültürel mirasa dair unsurları da beraberinde götürüyor. Vefat ettikçe, nüfus yaşlandıkça böyle bir problem ortaya çıkıyor ve bu kırsaldaki somut olmayan kültürel miras unsurları da zamanla silikleşiyor veya işte ikinci elden aktarımlarla okunaksızlaşıyor ya da değişime uğruyor. O yüzden biz geliştirdiğimiz programda bu konuyla ilgili sanatçıların doğrudan somut olmayan kültürel miras unsurlarıyla yüz yüze çalışmasını tercih ettik ki bu anlamda hem bu unsurlara görünürlük kazandıralım hem üretilecek yapıtlar üzerinden acaba somut olmayan kültürel miras değerlerine nasıl farklı bir görünürlük kazandırabiliriz, onu başaralım. Böyle bir derdi var meselenin. İkinci sebebi köylere bakmamızın özellikle bizim İzmir'de epey zamandır konuştuğumuz bu merkezsizleştirme meselesi. Yani kültür sanat üretiminin sadece merkeze sıkışıp kalmasından çok rahatsızlık duyuyoruz. Bunun tabii işte izleyici geliştirme tarafı var, kültüre erişim hakkı var. Ondan sonra bir yandan işte yerelde kalkınmaya temas eden tarafları var, sağlıklı bir şekilde yaklaşmak kaydıyla konuya. Bütün bunların hepsine baktığımızda bunlar bir biçimde bizi acaba sanatsal üretim kırsala taşınsa nasıl bir şekilde taşınmalı sorusuna götürüyor. Burada da ilk dikkat edilecek şey herhalde kültür götürmemek, öyle bir kaygı içerisine ya da öyle bir görev üstlenmeden, kaygı içerisine düşmeden bunu yapmak. Bilhassa biliyorsun yerel yönetimler işte dezavantajlı bölgelere, işte kırsala sürekli bir kültür götürme, sanat götürme gibi bir dert içine düşüyorlar. Böyle bir gelenek var Türkiye'de. Biz bunu daha sivil bir alandan sanatçılar yoluyla nasıl yapabiliriz, ona bakmaya çalışıyoruz. O zaman bir yandan da bir araştırma hali de var değil mi? Çünkü tabii, yani kültür götürmemek de çok zor. Yani kendinin orada olması, bir sanatçının orada olması bile zaten bir şeyler oraya istemese de taşıyor. Yani bilinçli ya da özel olarak onu amaçlamasa da bunu yaptığı için aslında bunu nasıl başka türlü bir şekilde bir ilişki kurarak bunu yaparım bir araştırma konusu. Evet, zaten o yüzden biz geçen yıl bu işin araştırmasını yaptık. Yani biz yaptık olduğu üstünden bir model geliştirmeye kalkışmak yerine bunu 11 ülkeden sivil toplum örgütleriyle, aktivistlerle, sanatçılarla, küratörlerle önce bir bu konu üstüne bir müzakere ettik. Onların deneyimlerini dinledik. Farklı ülkelerde bu iş nasıl başarılıyor, ne tür yollar izleniyor. Kırsalda çalışmak dediğimizde biz işte kentliler olarak, bu da çok mesela konuşmalarda çok gündeme gelen konulardan bir tanesi. Biz de proje kafasıyla bakıyoruz ya, işte şöyle bir proje yaptık, şöyle bir proje uygulayacağız gibi. Yani bunun aslında hayatta nasıl karşılığı olmadığından tut da orada gerçekleşecek olan bir işte ben şöyle bir iş yapacağım köye gidince ya da işte şöyle bir festival yapacağız ya da bu tür bir sosyal sorumluluk projesini sanatla orada gerçekleştireceğiz denilen şeylerin, tasavvurların önemli ölçüde kırsalda karşılığının olmadığını da konuştuk. Yani bütün bunların hepsini bu araştırma fazında konuşmuş olmak günün sonunda bu yıl biz konserveyi sahaya taşımaya karar verdiğimizde bizim için çok yol gösterici oldu. Bir de başka bir şey yaptık. Bu araştırma fazını bir yayına çevirdik. İngilizce, Bulgarca ve Türkçe hazırladığımız bir yayın bu. PDF olarak yayınladık. Konserveproject@gmail.com'e talep eden herkese buraya mail atarsa yayını ulaştırabiliriz tabii ki. Yani oradaki bilgilerin görünür olmasına çalıştık ve bu yılki programı da araştırma fazından elde ettiğimiz doneler doğrultusunda oluşturduk. Ama tabii bu ilki. Yani şimdi bizim bu yıl yaşayacağımız deneyimlerden, olumlu ve olumsuz deneyimlerden biz de bir takım çıkarımlar yapacağız. Önümüzdeki yıl tekrar düzenlediğimizde işte neleri yapmamamız gerektiği ya da nelere dikkat etmemiz gerektiği Özür dilerim. Bu gibi şeylere bu yılki deneyimlerimiz ışığında yeniden bakacağız. Şimdi Sarp, konserve diyorsun ama konserveyi bize biraz anlatır mısın? Bir sanatçı inisiyatifi olduğunu biliyorum ben ama kimlerden oluşuyor konserve? Ne zaman kuruldu? Bu program ötesinde nasıl bir oluşum? Evet, konserve aslında bu proje için bir araya gelen bir inisiyatif. Dediğim gibi Bulgaristan'dan Meeting Points, Ideas Factory, Türkiye'den de Karantina Kolektifi'nin öncülük ettiği bir inisiyatif. Dolayısıyla bu işbirliği üzerinden ilerliyor. Önümüzdeki yıllarda da bu az önce bahsettiğim 11 ülkeden organizasyonların katılımıyla konserveyi sürdürülebilir bir ağ olarak devam ettirmek istiyoruz. Böyle de bir talep var çünkü. O yüzden konserve bundan sonraki zamanlarda misafir sanatçı programlarını kırsalda düzenlemeye devam ederken bunu Türkiye'de ve belki yurt dışında farklı şehirlerde farklı iştirakçıların, paydaşların ortaklığında gerçekleştiriyor olacak. Esnek bir yapısı var. Yani bu sene en az belki çok küçülebilir, bir yıl çok yaygınlaşabilir. Artık o yılın koşullarına, olanaklarına göre sürdürülebilir bir yapıya büründürdük konserveyi. Bir mekan bağımlılığı olmayan işler ama bir yandan da sürdürülebilirliği olacak işler. Aslında bayağı iddialı bir proje, öyle değil mi? Yani farklı yerlerde farklı şekilde kamusal alan işleri olacak. Oradaki yani insanlarla ilişkiye geçecek. Evet, doğru, kamusal alan işleri var. Özel alanlar da kullanılıyor ama bir yandan şunu da söylemek lazım. Şimdi normalde misafir sanatçı programlarında sanatçılar kendilerine tahsis edilen alanda kapanıp iş üretmeye çoğunlukla yöneliyorlar. Konserve'de biz biraz farklı bir yol izliyoruz ve bunun modelleşmesini savunuyoruz. O da şu: sanatçı 21 gün boyunca bulunduğu köyde köyle ilişkilenmesi gerekiyor bize göre. Ve o köy ahalisiyle vakit geçirmesi, onlarla sosyalleşmesi, hatta gündelik pratiklere katılması, etrafta olan biten bir takım etkinliklere katılması, sanatçının kendi yolculuğuna bir yandan çıkması bulunduğu köyde, yani kapanmak yerine etrafla meşgul olarak yapıt üretmesi, belki de bu modelin en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Yani bu anlamda bir mekana bağlı değil. Ama bir yandan da yani misafir sanatçı programlarının gerçekleştiği mekanlara da bağlı. Yani bu bağı bu şekilde kuruyor konserve, mekansal anlamda. Sarp, sen bunları anlatırken 2010 Biennial'inde sanırım çok çarpıcı bir iş vardı. Sulukle'ye gelmiş olan uzak doğulu bir sanatçının ürettiği çocuklarla beraber 40 gün çalışıp onlarla birlikte ürettiği bir animasyon film. Herhalde benim için Biennial'in en çarpıcı işiydi. Onların yere yazdıkları, onlarla birlikte yazdıkları hikayeleri kendi küçük ekibiyle birlikte nasıl denir şey, stop motion filme dönüştürmüştü. Ya gerçekten çok etkileyiciydi, çok deneyimliydi sanatçı. Yani burada aslında sanatçıların daha önce böyle işlerle hemhal olmuş olmasının çok büyük bir katkısı oluyor, öyle değil mi? Evet, bir çok büyük katkısı oluyor, çok doğru söylediğin. Şimdi bu alanda çok deneyimli sanatçılar var, bu alanda deneyim kazanmak isteyen sanatçılar var. Bir de bu konuyla ilgili hiçbir koşullanma olmadan bir beyaz sayfa olarak bu programa katılmak isteyen sanatçılar var. Şimdi konserve programı bir yandan sanatçının bulunduğu köyle ve onun etrafıyla ilişkilenmesini sağlarken aslında başka bir şans daha tanıyor. Sanatçının bulunduğu, yani yaşadığı yerdeki sıkışmışlığı veya işte üretimini engelleyen bir takım meselelerden de uzak kalmasına imkan tanıyor. Ve tabii sanatçı ağırlıklı olarak merkezde iş üretiyorsa, kentte iş üretiyorsa, kırda iş üretmek onun için yeni bir deneyimse, bu süreçte sanatçıya çok büyük katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Başka da bir takım sürprizli tarafları var. O da şu: Yani kafasında oraya bir tasavvurla gelebiliyor sanatçı, fakat işte köyde birileriyle tanışıyor ve bir anda hiç beklemediği türden bir üretime girişiyor. Çalıştığı alanın dışında bir alanda başka bir disiplinde iş üretmeye başlıyor. Veya birlikte misafir sanatçı programını geçirdiği başka sanatçılarla ortak iş üretiyor hiç hesapta yokken. Yani bu sürpriz yaratma hali, bu açıklık, bir yandan epey geniş bir özgürlük alanı bence sanatçıya konserve kapsamında çok büyük fırsatlar sunuyor. Tabii bunu bu şekilde kullanmak isteyen sanatçılar için geçerli. Abi şimdi bir araştırma sürecinden bahsettin ve gerçekten heyecanlandım ben. Bu araştırma sürecinde sizin paylaştığınız ve aklınızdan çıkmayan deneyimler oldu mu? Hani şöyle şeyler yapıldı, bunlar yapılmış. Biz de bunlardan şöyle feyiz aldığınız dediğin, aklında kalan hiçbir örnek var mı? Evet, bu çok güzel bir soru. O uluslararası çevrim içi toplantıda buna benzer, buna dair pek çok örnek dinledik. İyi örnekleri dinledik, başarısızlık hikayelerini dinledik. Yani beni en çok etkileyen noktalardan bir tanesi işte bu, kafanızda bir tahayyülle oraya gidiyorsunuz. Fakat sizin için çok çok iyi bir fikir olarak gördüğünüz ya da köy için harika bir katkı olacağını düşündüğünüz bir kamusal alan çalışması mesela onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Orada Ideas Factory'nin kurucularından aynı zamanda toplantının mentoru Janina Taneva'nın söylediği, altını çizdiği bir nokta var. Janina Taneva ve Ideas Factory çok deneyimli bu köydeki misafir sanatçı programları konusunda. Önce dinleyin, önce sosyalleşin, buluşun, konuşun, vakit geçirin onlarla birlikte. Ve oraya bir boş kap olarak gidin. Yani tamamen orası doldursun bu kabın içini. Siz oraya dolu bir şekilde kafanızda tahayyüllerle, fikirlerle, projelerle, işte bir takım eskizlerle gittiğinizde oradan alabileceğiniz, faydalanabileceğiniz şeyleri alamaz hale gelirsiniz dedi. Ben bunu çok etkileyici buluyorum. Çünkü bu aynı zamanda sadece kırsalda üretilen işler için değil, yani kentte üretilen işler için ya da başka alanlarda üretilen işler için de geçerli. Bir ikincisi de şeyi çok tartıştık. Yani hatta o bir cümle var yayında da, bütün bunların hepsini bulabilir okurlar. Biz kentte uzun yıllardan beri bir şeyi tasarladığımızda bunu proje olarak adlandırıyoruz. Halbuki meseleye projeci olarak yanaştığımızda işte önümüzdeki yol haritası, bütçesi, yetiştirilmesi gereken işler listesi gibi bir takım cenderelerin içerisinde, örneğin kırsalda çalışırken birçok şeyi kaçırıyoruz. Dolayısıyla bunu bir uygulamalar bütünü olarak adlandıralım en iyisi diye bir öneri gelmişti. Ondan da çok etkilendiğimi söylemek istedim. Çok kısa da olsa benim de köyde bir yaşamım oldu, farklı iki köyde. Ve köyde üretim dinamikleri olsun, yaşam zamanı geçirme dinamikleri olsun, bildiğimiz kent yaşamından çok farklı. Yani bazı dönemlerde hakikaten bekleme zamanları oluyor, bazı dönemlerde çok yoğun üretim zamanları oluyor. Farklı kuşakların farklı dönemlerde çok değişik iş bölümleri oluyor, çalışma ritimleri oluyor. Bütün bunları da göze almak çok önemli herhalde, değil mi? Yani mesela benim hep kaçırdığım, hani o baharın, ilkbahardaki o üretim, o mesela ekme, biçme, ekme zamanını hani gözetmek gerekiyor. Çünkü o dönemde gidersen insanlar, kadınlar, erkeklerin çoğu tarlada olmak zorunda. Bazı dönemler var ki daha rahat geçiyor ama bazı dönemler çok çok daha yoğun. Hani bütün bunları da çok göze alarak yaklaşmak. Yani köy denilen şeyin kentten çok farklı bir varoluş hali olduğunu düşünmek insanı bir yandan heyecanlandırıyor. Çok yepyeni bir deneyim ama bir yandan da çok zorlayıcı bir şey sanatçı için. Çok önemli bir noktaya temas ettin. Benim etkilendiğim üçüncü mesele de buydu zaten. Mesela o uluslararası çevrimiçi toplantıda dile getirilen konulardan bir tanesi de buydu. Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Hala çiftçilik yapıyorum. Yani ömrümün de herhalde yarısı sonuçta köyde geçti. Yılın farklı dilimlerinde. Dolayısıyla bu konuda oldukça deneyimli deneyimliyim, bu deneyimli olma da bana konserve farklı bir yerden bakma şansı da getiriyor diğer yandan. Şimdi tabii kırsaldaki zaman akışıyla kentteki zaman akışı o kadar birbirinden farklı ki. Ve bir kentte yaşayanlar olarak biz kırsala baktığımızda eğer kırsalla ilişkimiz yoksa, kopuksa, zayıfsa ya da böyle bir deneyim daha önce hayatımızda olmadıysa örneğin sanatçı olarak köye gittiğimizde ilkbahar, işte Nisan'da, Mayıs'ta doğanın uyanışı, müthiş esin verici bir canlılık. Bu bize çok başka heyecanlar veriyor. Fakat tam aynı dönem birçok ürünün yetişmesine dair ciddi işlerin gerçekleştiği bir dönem kırsalda. Yani o dönemde çiftçiler birçok işle aynı anda meşguller. İşte ekmeleri gereken şeyler var, ürünler var. Seyretmeleri gereken ürünler var, hasat etmeleri gereken ürünler var ve bu tabii coğrafyadan coğrafyaya, yerden yere değişen bir konu gittiğiniz yere göre. Ve kentten gelmiş biri olarak buna baktığınızda yani o telaş durumunun parçası olamıyorsunuz böyle bir deneyiminiz yoksa. O yüzden zaten Yanina'nın söylediği şey çok önemli. Oraya boş bir kağıt gibi, boş bir kap gibi gidin, üstünü orada doldurun. Bence çok isim verici bir öneri. Önemli de bir uyarı diğer taraftan, kırsalda sanat üretecekseniz. Bir işin bu tarafı var. Bir diğer taraftan da yani bizim kentte yarattığımız bir takım tasavvurların o kırsalda hiçbir karşılığının olmadığına tanıklık etmek de çok olgunlaştırıcı olsa gerek. İşte yani bu köy kahvaltısı hikayesi mesela benim ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi. Köyde öyle kahvaltı yoktur. Yani insanlar kalkarlar, hemen ağızlarına bir dilim peynir atarlar, ekmek atarlar ve işe koşarlar veya kalkarlar, bir çorba içerler, hızlı bir şekilde günün telaşına girerler. Yani biz burada kafamızda başka türlü bir hayat düşünüyoruz, köyü, kırsalı düşünürken. Hele bir de şu dönemde, özellikle pandemi döneminde ve sonrasında kırsala yerleşme furyası almış başını gitmişken, ama aslında bambaşka bir zaman akışı, bambaşka bir iş takvimi, iklimle, doğayla kurulan ilişkilerde çok başka türlü alışkanlıklar ve pratikler, bunlar var. Yani o yüzden oradan öğrenecek çok şey var. Daha önce kişi böyle bir deneyim yaşamadıysa. Evet, sevgili Sarp, şimdi istersen senin müziklerinden bir tanesini bir müzik arası verelim. Bu keyifli sohbeti çok kısa bir şekilde keselim. Sarp Keskiner ve Kemal Bektaş'tan dinliyoruz. Nobody Has No Time. Evet, Sarp Keskiner ve Kemal Bektaş'tan dinledik. Nobody Has No Time. Sarp Keskiner'le olan programımız devam ediyor. Kültür yöneticisi Sarp Keskiner, İzmir'de başlattıkları bazı projelerden bize birkaç programdır bahsediyordu. Bugün de bize konserveden bahsediyor. Bir AB projesi, Avrupa Birliği projesi olan Kültür Sanat Destek Programı, Culture Civic'in seçilmiş 3 projesinden biri konserve. Evet, bu konserve İzmir, Çanakkale ve Bursa'daki şehirlerde bazı bölgelerden iştirakçilerle oluşan bir program. Bize bu iştirakçileri, bu bölgeleri biraz daha tanıtır mısın Sarp? Tabii. Programın başında da söylediğimiz gibi 3 şehirde, 5 köyde 21 günlük 3 sanatçı programı şeklinde gerçekleştiriyoruz. Konserve'nin bu yılki programını. Tabii bunu yaparken de çeşitli iştirakçilerimiz var. İzmir'den kendine ait bir oda inisiyatifi, Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği, Nidircik Yayınları, Açık Stüdyo, Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi katkı sunuyor. Diyarbakır'dan... Sarı Denizaltı deyince de mesela Bergama aslında. Yani evet, orada evet. Da yani İzmir merkezin ötesinde de bir sürü farklı alandan İzmir aslında. Bunu da vurgulamadan geçmeyelim. Bergama'daki bu Sarı Denizaltı inisiyatifiyle de birlikte program yapmıştık çünkü. Doğru. Zaten bu saydığım İzmir'deki iştirakçiler arasından bir tek kendine ait bir oda inisiyatifi merkezde. Atölye Deneme Sanat Seferihisar'da. Nedircik Yayınları da inanmayız Aru epey bir zamandan beri Urla'da faaliyet gösteriyor. Açık Stüdyo da Urla'da yerleşik durumda. Dolayısıyla aslında ilçelere temas eden de bir tarafı oluyor iştirakçı çeşitliliği anlamında. Diyarbakır'dan Metal Kolektif var. Amidart Kültür Sanat Topluluğu var. Çanakkale'den Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi var ve Saye Kolektif var. Muğla'dan Karbon Kolektif var. Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile ortaklaşa çalışıyoruz. Sofya'dan da bahsettiğim gibi konservenin araştırma aşamasında karantina ile birlikte yer almış olan Meeting Points ve Ideas Factory var. İki organizasyon var Sofya'dan. Konserve Kentler Arası Sanatçı Değişim ve Misafirlik Programı bir Avrupa Birliği projesi olan Culture Civic Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse ediliyor dediğimiz gibi. Şimdi şey konusu tabii çok önemli. Yani farklı şehirlerden iştirakçıların sanatçı öneriyor olması bu programa. Bir yandan bu iştirakçıların da konserve programı sayesinde birbirleriyle tanışıyor olması veya zaten tanışıyorlarsa ilişkilerini güçlendiriyor olması önemli bir öncelik. Bu anlamda konservenin ağ olarak niteliği önem kazanıyor. Bu şekilde de konserve ağı her yıl yeni katılımlarla güçlenmiş, genişlemiş oluyor. Böyle de bir boyutu var iştirakçılık tarafının. Şimdi bana Bergama, Nilüfer, Ayvacık, Urla geldi. Aklımda kalanlar bunlar. Şimdi burada bir yandan da hani COVID zamanında oluşmuş olan bir dinamik de sanırım bu oluşumların daha göz önüne gelmiş olmasını, bütün dünya sanat camiasında artık kent dışındaki bu mekanların farklı bir farkındalık kazanmasını sanki tetikleyen bir süreçten bahsediyoruz. Yani sanat ve sanatçıların artık dünyaya bakış açıları COVID'den de etkilenerek post-COVID döneminde başka türlü oluyor, değil mi? Yani herhalde öyle bir etkiden bahsedebiliriz. Katılıyorum sana. Çünkü COVID döneminde özellikle kapanmanın başından herhalde ortalarına kadar hepimiz bir döndük baktık. Hem kendimize bir döndük baktık, hem işte şehirdeki yaşamımıza bir döndük baktık. Bir yandan da fırsatsızlıktan, vakit bulamıyor olmaktan dolayı etrafımızda kimler neler yapıyor onlarla ilgilendik. Gerçi saydığım bu iştirakçılar arasından biri hariç tamamıyla biz Karantina Kolektifi ve Teos Kültür Sanat Derneği olarak öncesinde ilişkiliydik. Dolayısıyla tür çalışmalar yaptıklarına hakim durumdaydık. Ama bir yandan da senin de söylediğin gibi özellikle ilçelerde veya kırsalda yepyeni bir takım oluşumların ortaya çıktığını görüyoruz. Ben burada merkezden kırsala doğru taşınma trendinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle kapanmanın olduğu dönem ve işte kapanmanın sonlanmaya başladığı döneme kadarki aralıkta işte İstanbul, Ankara gibi şehirleri terk edenler daha çok Ege yakasına yerleştiler, Ege kıyılarına yerleştiler. Ve burada yepyeni tanıştıklar üzerinden yepyeni girişimlere öncülük ettiler. Bu girişimlerin kurulmasına öncülük ettiler. Bu da büyük bir zenginlik getiriyor bir yandan. İzmir ölçeğinde bakacak olursak Foça'daki, Selçuk'taki, Bergama'daki, Tire'deki yeni kurulan inisiyatiflerin, kolektiflerin son derece başarılı ve işler yaptığını görüyoruz. Ama zaten bu İzmir'de epey zamandan beri süre giden bir meseleydi. Dediğim gibi yani merkezsizleştirme konusu da hepimizin hep beraber üzerinde uzlaşıya vardığı bir konuydu. Bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Burada yani, Sarp, benim yani programın başında söylediğim şeyin de çok önemli bir veçesi var ve burayla çok bağlantılı bir noktası var sanırım. Yani çünkü sonuçta büyük şehirlerden kırsal bölgelere giden insanların, yani bu ciddi bir sosyolojik vaka oldu. COVID'le birlikte artmış olan bir vaka oldu. Ama bir yandan da hani mesela Bodrum örneğinde benim gördüğüm, yani orada var olan düzenle hiçbir ilişki kurmama hali var güruhların, yani yeni göç dalgasının. Yani onlar kendi hayatlarını yepyeni alanlar yaratarak devam ettiriyorlar. Ama orada gelmiş geçmiş inanılmaz hani yaşanmışlıklar ve aslında geleceğimiz için çok önemli potansiyeller var. Hani bunlarla hiçbir ilişki geçmeyince de hem o potansiyeller gitgide yok oluyor, hem karşılıklı bir kopuş yaşanıyor. Yani içe kapanma yaşanıyor. Kesimler birbirlerini tanımlamadan yaşamaya başladıklarında o kopuşlar çok büyük ayrışmalara sebep oluyor. Tam da aslında böyle tür sizin bahsettiğiniz programın başında özellikle vurgulayarak söylediğin tarz kolektifler, böyle bir anlayışla oluşan programlar, sanat programları, bir araştırmanın ne kadar gerekli olduğunu vurgulayan sanat programları çok önemli diye düşünüyorum. Biliyorum söylediklerini. Özellikle Bodrum örneğiyle ilgili mesela bugün... Bugün derken 24 Mayıs tarihinde vermiş olalım. Metin Solmaz'ın uzun zamandır Bodrum'da yaşıyor Metin. Gerçek gündem için kaleme aldığı bir yazıda tam da bu Bodrum'un içinden geçtiği dönüşümü anlatıyor. Ve işte neredeyse 80'lerin sonundan bugüne kadar Bodrum deneyimini aktarmış. Tam bahsettiğim çerçevede ilerliyor Metin'in kaleme aldığı yazı. Şimdi şu var, bunu programın önceki kısımlarında da konuştuk. Yani daha önceden kırsal hayat deneyimi olmayan kentlerin kırsala yerleştikten sonra, hele ki yaratıcı bireylerse, orada kurmayı düşündükleri, hayal ettikleri hayatta oranın gerçeklikleri çok farklı. Bir diğer taraftan özellikle Ege ve Akdeniz'de ki belli bölgelerde, yani COVID döneminde veya COVID öncesinde göç alan bu bölgelerde bakıyoruz, evet, kültür sanat hayatı oraya yeni yerleşenler tarafından başka bir yere doğru sürükleniyor. Bunu olumlu anlamda söylüyorum. Ama bir yandan da işte oradaki hayat, oradaki zaman akışı, ritim, yaşam şekli veya işte somut olmayan kültürel miras değerleri diyelim bunlara. Yani bunlarla ilişkilenmekle ilgili pek de bir alan açılmayabiliyor. Bu da birazcık oraya yerleşenin beraberinde kenti getirmesiyle alakalı bir konu. Kent yaşamını getirmesiyle alakalı bir konu. Yani bugün Çeşme'nin, Bodrum'un başına gelen önemli ölçüde bu. Yani herkes oraya işte kendi İstanbul'unu, Ankara'sını ya da geldiği şehri getirmenin peşine düştüğünde tabii ki oradaki kırsalla ilişkilenme şekli de doğal bir yerden ortaya çıkmıyor, doğal bir yerden filizlenmiyor. Ama bu orada zaman geçirdikçe farklılaşacaktır. Diğer yandan da orayı da dönüştürmeye devam edecektir. Bu da çok tartışılan bir konu. Neyse ki ekoloji alanında çalışan sivil toplum örgütleri, aktivistler bu konuya çok kafa patlatıyorlar. Bu konu üzerine çok tartışıyorlar. Bir yerin göç yolu sesi ya da işte yaratıcı bireylerin, organizasyonların daha önce bulunmadıkları bir bölgeye birikmesinin o bölgede yaratacağı değişim, Türk onlar son günlerde çok sık konuşuluyor. O yüzden dile getirdiğin konu, meselenin önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Biraz tabii antropoloji alanından geldiğim için benim hani bu tür endişelerim, bu tür kaygılarım yüksek. Çünkü çok haklısın, doğru. Yani kaçınılmaz olarak bir sürü şey orada değiştireceğiz. Ama nasıl değiştireceğiz? Biz nasıl ilişkiye geçeceğiz? Yani burada çünkü yani gerçekten hani siz ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama herkesle konuştuğumuzda herkesin hayali bir Ege köyüne gitmek. Artık hani bunun esprileri falan yapılmaya başladı. Yani hani bunu konuşmayan, dile getirmeyen kesim, insan yok. Yani herkes onu düşünüyor. Ama ne olduğuyla ilgili hiçbir fikir de yok. Bu tamamen bir ütopik bir hayal yani. Yani kırsalla hiçbir alakası olmayan insanların tek hayalinin domates yetiştirmesi olması da bayağı ilginç geliyor bana. Neyse, bir bu alan var. Hani antropolojik kaygılarımın bir tanesi. Bir tanesi de somut olmayan kültürel miras kavramı. Yani işte eskiden folklor, antropoloji, etnoloji dediğimiz şeyin artık başka türlü bir şekilde tanımlanıyor olması, biraz bildiğimiz o folklorun ulus bağlamında tanımlanmış halinden başka türlü bir forma geçiş. Şimdi aslında görüyoruz burada. Folklor değil, hatta folklor kelimesinin özellikle kullanılmaması, etnoloji kelimesinin kullanılmamasını başka türlü bir burada aslında yeni bir Hani gelenek dediğimiz, işte üretim dediğimiz, kültürel üretim dediğimiz şeyin başka türlü yeniden tanımlandığını görüyoruz. Evet, mesela gelenek ve görenek kelimelerini artık pek kullanmıyoruz, değil mi? Aynı şekilde, aynen bundan bahsediyoruz. Folklor da yok, evet. Artık folklor denmiyor. Aslında evet. Yani bugün hani sizin çalışma alanı diye benimden de tanımladığın şey aslında daha öncesinde folklor diye de tanımlanabilir bir şeydi. Ya da etnoloji, etnolojik çalışma olarak tanımlayabileceğim bir şeydi. Ama bu kelimeleri kullanmıyoruz. Somut olmayan kültürel miras kelimesini kullanıyoruz. Buradaki vurgu, buradaki şey ne? Ve aslında bu terim ne? Yani daha öncesinden aslında çok şey taşıyor ama bütün ya bakış açısında bir farklılık var. Yani eskiden dans dediğimiz, işte müzik dediğimiz, folklorik olarak tanımladığımız şeylerin aslında aynı şeylerden bahsediyoruz ama bakış açımız onlara farklı, değil mi? Evet, yani bu beynemiller kültür terminolojisinin bize getirdiği bir tanım aslına bakarsan bence. Çünkü senin uzmanlık alanın benim de hiç uzman olmadığım bir alan tarafından bu soruya cevap vermeye çalıştığımda şunu düşünüyorum. Şimdi eğer bu projeyi biz köylerdeki folklorik unsurlar, folklorik değerler şeklinde düşünüp tasarlamış olsaydık, acaba nasıl bir çerçeveyi oturtabilirdik gibi bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Yani sen bir antropolog olarak buna bakarken şeyini de anlıyorum, neyden rahatsız olduğunu ya da neyin seni kaygılandırdığını çok iyi anlıyorum. Ama galiba bir ortaklaşma ve bir tür bir uluslararasılaşma söz konusu ki kültürel terminolojinin bu beynelmiler tanımı karşımıza çıkıyor. Bugün folklor, sanatçılar, hadi gelin köydeki folklorik unsurlara birlikte bakalım, siz de bunlardan esinlenip yapıt üretin dediğimiz zaman dil galiba değişti ki sanatçılar böyle bir çağrıya çıksak umduğumuz, bizim beklediğimiz bir yerden anlamayacak konuyu. Yani sessiz düşünüyorum şu anda, çok ilginç bir soru çünkü hakikaten. Ama gelenek ve görenek meselesi dediğimizde de bu sefer de başka bir taraftan bakmamız çağırıyor bu iki kelime. Bizi başka bir yerden bakmaya çağırıyor. Yani gelenek ve göreneklerden yola çıkarak misafir sanatçı programı düzenleyelim dediğimizde sanatçı tarafından bakıyorum. Ben göreneklerden neyin esinini alacağım ki yapıt üreteceğim gibi bir soruyla da karşı karşıya kalabiliyor sanatçı. Acaba bu ilginç soruya cevap oldum mu söylediklerim? Ya hakikaten aslında bence zaten 2000'lerden beri tartışılan bir şeyi tartışıyoruz şu anda seninle de. Yani UNESCO da aynı şeyi yıllardır tartışıyor ve kolay da çözüme, yani böyle hani bir tane cevabı bularak bir çözüme koşturabileceğimiz bir tartışma değil bu. Çünkü bir yandan da 2000'lerden beri ulus devletle ilgili kültür sanat alanında olsun, tabii ki diğer politik ekonomik alanda zaten var ama kültür sanat alanında da çok enteresan farklı bakış açıları var. Yani müzeyle ilgili, yani sanatın, geleneğin, göreneğin yeniden tanımlanması, müzenin yeniden tanımlanması, yani bir şeyin müzeleştirilmesinin ne demek olduğunun ciddi bir şekilde sorgulanması, gelenek görenek de buna dahil olması. Doğru. Yani tam bunları konuşurken somut olmayan kültürel miras kavramı aslında yıllardır tartışılan bir şeyde, hani onu demeyelim, bunu demeyelim, tangible değil intangible olsun, materyal değil materyal olmayan olsun derken ortaya çıkmış yepyeni bir bakış açısını gösteriyor. Doğru, ama hatırlarsan Ruri Taş projesini konuşurken bizim çalıştığımız Bakırçay Havzası müzikal miras haritasını hazırladığımız dönemde karşı karşıya kaldığımız meselelerden bir tanesi de buydu. Yani şimdi bir folklor uzmanıyla konuştuğunuzda o ona size anlattıklarını folklor penceresinden bakarak anlattığında başka bir yerden anlatıyor. Ama o zaman siz de şeyi konuşuyorsunuz bir diğer taraftan, işte müzikal miras tarafından mesela geldiğimizde örneğin Bakırçay Havzası'ndaki trompet çalgıcılığı geleneğinin buradaki folklorla ne kadar örtüştüğünü düşünüyorsunuz. Ama yani orada bir dil birliği bulmak belki birazcık zorlaştı gibime geliyor. Sanki bu somut olmayan kültürel miras tanımı bir tür çatı gibi kullanılıyor artık burada. Dediğim gibi ben konu uzmanı değilim nihayetinde ama gördüğüm, anlayabildiğim kadarıyla durum bu. Öyle olduğu zaman işte onun içerisine orada çalınan bir ezgi de giriyor. İşte çorabın üstündeki figür de giriyor. Ya da masallar anlatılar. İşte orayı özgü tarifler de giriyor. Yani, hatta aslında belki de hani o müze dediğimiz şeyin, yani donduran, hani alıp kendi ortamından çıkartıp başka bir mekanda onun tarihsel bağlamından kopararak dondurulması, yani tarihi akışının sürekliliğinin belki de kesilmesi anlamına getirilen şeyin şimdi bu anlayışla, yani o süreci, aktarımı ve yaşanır halde tutarak bu şekilde yaklaşma durumu var. Ya böyle bir şey var. Yani burada çok büyük bir fark var tabii ki dondurmakla. Büyük ihtimalle folklor çalışmalarında da zaten bütün bu tartışmalar sürüyordur ama bu buradaki en önemli nokta tarihin sürekliliği içinde yeniden dönüşerek yeni formlar alabileceğinin farkındalığı. Evet, yani ben konserve perspektifinden cevap vermeye çalışayım buna. Örneğin sanatçı tarlayı süren pulluğun toprak üstünde yarattığı izlerden yola çıkarak bir yapıt üretiyorsa, ki tam bizim istediğimiz şey bu konservede, veya oradaki sokakların örüntüsünden yola çıkarak bir yapıt üretiyorsa veya kahvedeki sesleri kullanarak bir ses enstalasyonu üretiyorsa bu bize heyecan verici geliyor. Şimdi bunu gelenek görenek folklor kutularının içine koymaya kalktığımızda acaba bu bahsettiğimiz türden özgürlük nasıl bedenlenecek, nasıl varlık bulacak? Çünkü genel Uritaş projesi döneminde çok tartıştığımız bir konuydu. Yani folklor kelimesi ağzımızdan çıktığında doğrudan akademik dünyanın içerisinde hareket etmeye başlama durumu ortaya çıkıyor. Ama bu tür projeler, konserve gibi projeler, sanatçının belirli bir alanda kendi yaşayacağı deneyimler üzerinden sanat üretmesini hedef alıyor, amaçlıyor. Belki de buradan bakmak gerekiyor senin anlattığın meseleye, çizdiğin çerçeveye. Sarp, bir de yani son dönemde kendi kişisel olarak gözlemlediğim ve hani sana sormak istediğim bir şey var. Genelde hani sanatla, kültürel alanla ilgilenen çok sayıda gençle karşılaşıyorum. Gitgide de arttı. Hani bizim dönemimizde daha çok işte mühendislikti, doktor olmaya çalışırlardı, işte ne bileyim işletmecilikti. Ama şimdi aslında çok sanatla, kültürle uğraşmak isteyen, böyle bambaşka bakış açılarıyla hayata yaklaşan çok genç var. Ancak bir yandan da İstanbul'da benim gözlemlediğim, hani sınırlı bir şeyden bahsedeceğim. Burada gençlerin maalesef umutlarının, gelecek hayallerinin çok da parlak olmadığını görüyorum. Çok fazla yurt dışına gitme durumunda karşılaşıyorum. Peki şimdi sen de bambaşka alanlardan bahsediyorsun. Yani 3 tane program yaptık. 3 tane koskoca büyük alanlar açtın hani benim kafamda. Yani işte İzmir'den açtın, Bergama'da açtın, İzmir'in çevresini açtın. Şimdi yani 2 ayrı kentten de bahsediyorsun. Bir de Diyarbakır diyorsun. Daha da yayılacak gibi gözüküyor. Ve aynı zamanda da yurt dışıyla ilişkide olan bir şey. Yani bu bir yandan da gerçekten şu biraz zor dönemlerde çok büyük bir şey açıyor. Üniversite gençliği için özellikle. Üniversitede mezun olmuş kültür sanat alanında nefes arayan insanlar için. Doğru, konservenin de zaten amaçlarından bir tanesi bu. Yani bunun bir ağ olmasının sebebi de bu. Bu bir sanat projesi değil o anlamda. Gittikçe genişleyebilecek, yayılabilecek, farklı paydaşlarla, iştirakçilerle, sanatçı katılımlarıyla zenginleşebilecek bir ağ olarak tasarlama sebebimiz de bu. Çünkü yani şu an içinde yaşadığımız sıkışmışlığın dışına çıkma, biraz kendinle vakit geçirme, biraz hiç bu daha önce deneyimlemediğin bir ortamın içerisinde olma, doğayla temas etme, karşılaşmadığın türden malzemelerle karşılaşma, başka sanatçılarla karşılaşma, belki ortaklaşa bir şeyler yapma gibi pek çok şans sunuyor konserve bu anlamda katılımcı sanatçılara. Bir de şeyi de söylemek lazım. Yani şu son dönemde hani mesela bizim dönemimizde olmayan ekolojik hani farkındalık ve ekolojiyle olan sorunlarla ilgili durumlar için de böyle projeler çok önemli aslında. Yani bütün okullarda ekolojiyle ilgili artık mutlaka konular var. Ama hiçbir çocuğun gidip oralarda böyle işlerle meşgul olmasını yaratacak programlar yok. Doğru. İşte ekolojiyle kültür arasındaki ekotonları çoğaltmak, ara bölgeleri genişletmek bence son derece önemli ve işte bu noktada da merkez dışındaki kolektiflerin, inisiyatiflerin yani bağımsızların ben çok önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Bu alanı ferahlıkla karşılıklı deneyim değiş tokuşu olanak yaratma bakımından. Çünkü yani ekoloji ile kültürü, sanatı yan yana düşünmeye başladığımızda önümüzde çok geniş bir alan açılıyor. Bu geniş alan aynı zamanda bize yepyeni araçlar yaratma şansı da sağlıyor. Yepyeni ifade biçimleri yaratma şansı sağlıyor. Yepyeni bakış açıları yaratma şansı sağlıyor. Bu anlamda misafir sanatçı programlarının özellikle merkez dışında gerçekleşen misafir sanatçı programlarının, konserve gibi projelerin, ilçelerde filizlenmiş olan bağımsızların ben yepyeni bir nefes alanı oluşturduğunu düşünüyorum. Ve bu çok canlı bir alan şu anda. Çünkü ekolojik meseleler hepimizin meselesi haline gelmiş vaziyette. Yani kimse bundan azade değil. Görmezden gelinebilecek bir durum yok ortada. Yani gıda boyutuyla, iklim krizi boyutuyla, su meselesiyle. Örneğin Barbaros Su Mirası Projesi sanırım 2020'de oldu. Kültür İçin Alan desteğiyle Urla'da. O mesela Urla'da Barbaros Köyü'ndeki sınırlı su kaynaklarını temel alan bir doğa sanatı projesiydi. Land Art projesiydi. Ve ben çok kıymetli buluyorum bu projeyi. Çünkü bize hem Barbaros Köyü'ne bakma şansı sağladı, hem o köye su meselesi üstünden bakma şansı sağladı, hem su mirası diye bir konuyu gündeme getirdi. Çok değerli bir girişimdi. Yani bu anlamda bu tür girişimlerin sayısının çoğalması, özellikle şehirler arasındaki bağların güçlenmesi, bu şehirler arasındaki bağların güçlenmesiyle deneyim dayış tokuşunun artması, zenginleşmesi bizi başka bir yere doğru taşıyacak. Bence de taşıyacak Sarp. Gerçekten beni taşıdı. Yani en kısa zamanda konserveyi bir şekilde bu üç alandan bir tanesinde görmek, orada olanlara tanık olmak, şahit olmak isteği belirdi içimde. Çok teşekkürler bize bu programı böyle bu kadar detaylı anlattığın için. Ben teşekkür ederim. Projeyi Conserve Project adresinden, Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilir dinleyicilerimiz. Umarım ilerleyen yıllarda daha da genişleriz, büyürüz, hep beraber güzel projeleri imza atarız. Ben de çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için. Evet, başka programlarda da başka güzel projelerinizle bekliyoruz Sarp Keskiner. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Açık Radyo dinleyicileri, bu haftalıkta bu kadar. Sarp Keskiner'le konserveyi konuştuk. İyi haftalar diliyoruz.